ساخته نشده است، بلکه ایدگاه الان که ما زمان به حال خود باقی است، با در نظر گرفتن خدا و قیامت و دیانت گواهی خود را مبنی بر افترا و بهتان بودن اظهارات مؤلف نصرت الدین و براءت این جانب در ذیل این سطور مرکوم فرمایید. عبدالرحمن ملزئی چرا نوشته جواب، ما امضا کنندگان زیر گواهی میکنیم که ایدگاه قدیم به حال خود باقی است و مستراح یا ساختمان در آن ساخته نشده است. یک، این جانب حاجی عبدالسلطانپور فرزند مرحوم حاجی سلیمان دارنده شناسنامه شماره 744 غالبا که براد بی بی حاجی عثمان سلطانپور گواهی می نمایان امضا. حاجی رحمت خدادادی که همه هم حاضر فرزند ناخدا غلام شماره شناسنامه 7 موالید گواهی می نمایان. قد خدا حبیب عثمان زاده فرزند عثمان یکی از بانیان ایدگاه، ایدگاه بناکن وکان تو که یکی همی بودتا گواهی می نمایم. حاجی عبدالرحمن باسبوز فرزند حاجی عبدالواحد گواهی می نمایم. حاجی خدا بخش خدا شناس حاضر گواهی می نمایم. حاجی عبدالرحیم قادری گواهی می نمایم. حاجی خدا بخش آرز حاجی عبدالرحمن امانی زامات حاجی عثمان امزامات کوهی آزادی که همیده تو بیگه حاجی تی مسئله طول کا شگن تو رفتا الیاس آزادی که حاضره، مراد پورک فرزند شاه مراد، سعید محمد سعیدی، استاد چلو و سومار حنفی، جمعه که سومارزهی، صادق آزادی، ناخدا عبدالمجید نازمی، عبدالله خداشناس، موسی سعیدی، غلام رسول حسین زاده، نور محمد پایدار، محمود دوشکی، حسین انت، عبدالرحمن باسبوس، عبدالعزیز امانی که حاجی عثمان سلطانپوری جنب راته و آیه گوهار لوگواجه مرده، جان محمد زهیر، مولوی داد کریم، مولوی عبدالله دوستی، مراد سلطانپور که حاجی عثمان سلطانپوری براده، رحمو که دانشگر، بختیار، محمد صدیق آزادی، امیر کد خدایی، شزدی کد خدایی، عبدالغنی صابری. اشها این مردمان ها که در حدود تعداد چند نفر از آلی کامل گواهی شکتا که و الان اگر شانی گواهی قبول نه همات صورتا بجانه که بروی ایس نلوٹی دو مردم بروت بیچاری اگر ہمیں ایدگاہی کہ ایدگاہ بنا اشی کے چپ چاگردہ آئیے با خشتخام آئی مدرسہ بنا اشی کے چپ چاگردہ ہستے با آجور رہے اگر یہ حوض آبی یا کہ یہ مسترہ یہ خشت خام ہے ساختمان توک آیا ہمیں میدان توک آیا گوڑا یہ ادگاہ ہیں اگر نہ اسی توک آیا اگر اسی توک آیا اگر اسی توک آیا گوڑا ادگاہ نیا ادگاہ توک آیا گوڑا شرط شیں اگر ادگاہ توک آیا گوڑا مان راست بوں اگر ادگاہ توک آیا گوڑا مانا برے چاہ بار ہم ادھا سے آئیں ہرا سوار کنے تار رہنے مانا یہ یاداش کے لحمد نویس هر واحدی که ایدگاه توقع نه آه دو میگر در باره ایدگاه اشیه که یک کتاب توقع موری صاحب نویسی که چونین دانستم که عبدالرحمن ملازهی افترائی بر استاد مولانا رشید احمد بنا ساخته است و مولانا رشید احمد صاحب استاد فقه من است که در سال فلان نزدو هدایه اقیلین خاندان در مدرسه دار حدار چریری ریاست خیرپور میر است و نیز اطلاع کامل حاصل شد که مولانا محمد تقی نیز چنین فتوا که عبدالرحمن گوید نداده است. علت ایشی بود که چابهار ایدگاه وقتی مدرسه وقتی قرار بود ارگنگا قصه دراج مانگر قصه یارک بی بی آوقتی مردمان وقت پیشنهاد داد که ایدگاه جز مدرسه کنی من گوشی ما تحقیق کنی شرعی وقتی که مدرسه محیط تنگی ها تو ما لوتے کہ اگر چونچہ اجازہ شرعی بھی داخل بکنے و شرعان حکم شیخ ایدگاہ ہم رفتہ رفتہ چشہر در بھی و ایدگاہ ہم آئندہ تنگی ہے و ایدگاہ متروک قرار گری فتوہ ان جس کتا چھ علماء علماء فتوہ جاتا گا نمت نوشتے گا تش علماء یہ تعدادی کہ اگر ایدگاہ متروک ہے و آئی قابل استفادہ نہیں به این شرط که آیی مردم ها واگذار بکنن برای مدرسه و با یک قیمتی که آیی قیمت به همه ایدگاه جدید از حل کنه بی جائزه ما به حاضر جلسه ایگه معتمدین محل نوتت مولوی صاحب جن حاضره همه جلسه ترکا حاضر بودتا و همه کاغذ یک اصورت جلسه که امضا هم مولوی صاحب موجود همتی همه جلسه ترکا و آوقتی ما همه جلسه تا همین فتوایانی که علماء را هدایت کردن من وانتا من وانتینا مولوی صاحب را رنده بگشتی افترائیه و شر را من تا صورت مجلس امضا کو کی زمین به اتفاق مردم و ابزار به مدرسه بو و ابزار هم تک ما چی ولی نکتا تحریر نگه تهما چاهیه و جی براند مولی صاحب نویسی کتاب فلانیه به من استاد افترا کتا یعنی استاد و فتوای نداتا و من درود بستم خلاف ای استاد فتوا داتا الان فتوای ای استاد داتا در این مورد آدگی فعیری هستی که مسائل شریعه تا هست چی نه نه فایده اون همیشه شما دستا هم جانه همیشه ایشی این فتوای واجه استاده چمی من سوال کتا چمی فرمایند علماء دین در باره مسائل زیر چی در جایی که واجه حبر کتاب صحیح در مورد ما که من بمولی مولک مفتی رشید حمد جسلوس نکتا و آی جوابی نداتا در این مورد من افترا بستا یا نه واجه ای حبر که من کتاب نویسنیم بر من افترایی ای حبر واجه بی چرا چمی فرمایند علماء دین در باره مسائل زیر شخصی در یکی از مدارس دینی ای خراجه بده که مسئله دیگره سومی تم سوال دارد. سومی سوال ایدگاه کدام وقت ایدگاه قرار میگیرد و آیا ایدگاه در تمام احکام مثل مسجد است یا نه؟ چهار ایدگاهی را که دو سه بار در آن نماز اید خوانده شده است جزء مدرسه دینی قرار داده در مدرسه داخل کردن آن گنجایشی دارد یا نه؟ پنج ایدگاه وقتی که متروک شود و ایدگاه دیگری عوض آن ساخته شود آن اولی را به کدام قیمتی خریده یا مفت در مدرسه داخل کردن جایز است یا نه؟ بینو بالبرهان لکم الاجر عند الرحمن مستفتی عبدالرحمن از جبهات ای در کی کتاب حوالہ علی بتا جواب واضح کتاب هو رنے شش مورد کی ہے تو مورد چاپ دیتا مفتی رشید احمد ایک واضح استاد ہے یہ مورد تو امضا ہے تو حوالہ کتاب ہی در کی ہے نه خبر حواله تامین شد آیا مفتی رشید احمد از جوابی داد تو ما خبر کتا یا من دروغ بستم مفتی رشید احمد پشت تا کی کتاب نوشته ثابت بی آن حواله رندگی خبر جواب چهارم و پنجم شماره جواب ایدگاه هرگاه که تعمیر شد و واقف ایران وقف کرد ایدگاه گشت ایدگاه بر قول راجی در همه امور مسجد نیست در همه امور مسجد نیست بلکه در جواز اقتداء و این انفصل صفوفو که علماء عبارت ما نزانه حکم مسجد دارد ایدگاه وقتی که متروک شود و به جای او دیگر ایدگاه نباشد به مشوره واقف یا عامت المسلمین در آن ایدگاه مدرسه دینی برای تعلیم قرآن و فقه و غیره قائم کردن جائز است بلکه اولا است بلکه اول فقط والله تعالی عالم كتبه احکر عبدالواحد متعلم شعبه تمرین افتا امضاء جناب مفتی رشید احمد مور اشرف المدارس یک که آیا من افترا کتایش ثابت بود که افترایی نبوده بلکه مفتی رشید احمد این فتوا به من به این شرط داد دومی که مفتی کئی باری نوشته گشتی که اون کتابی نوشته که مولانا تقی پشت هم فلانی دروغ بسته که مولانا تقی هم چین جوابی نداتا ای ال جواب مولانا تقیه گه ای مهر دارالعلوم کراچی گه چی هم نوشته بود ما نوشته بود آه گشتی که نوشته که ایشون یه واجه نویسی که اگر وہ زمین ابھی تک حکومت سے خریدی نہیں گئی تھی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی تاکہ اس کی بنیاد پر حکومت سے خریدی جائے تو یہ زمین ابھی عیدگاہ کے لیے وقف نہیں ہوئی کیونکہ وقف کی صحت کے لیے واقف کا مالک ہونا شرط ہے لما فی رد المختار ذکر فی البحر ان مفاد کلام الحاوی اشتراط کون ارد المسجد ملکن للبانی شامی صفحه 370 جلد 3 لہذا اب اگر اس جگہ کو چھوڑ کر کسی دوسری جگہ عیدگاہ بنانا چاہتے ہیں اور اس زمین میں مدرسہ بنانا مقصود ہے تو ایسا کرنا جائز ہے اور اس حکم میں وہ زمین بھی داخل ہے جس میں نماز شروع کر دی گئی تھی اور وہ زمین بھی جس میں نماز شروع نہیں کی گئی بلکہ صرف دیوار بنائی گئی تھی واللہ سبحانہ وتعالی عالم احکار محمد تقی عثمانی اف اللہ عنہ دار الافتاء دار العلوم کراچی اور نمبر نوشتگی 14 چنچکے تاریخ فلان دار الافتاء ہم واجہ مور یہ دو یہ پدا مفتی رشید احمد ایک دو مہرات دیگر فتوائیں همان مفتی رشید احمد واجه استاد هم شید بلانی دروغ بستن این استاد فتوا نداد اگر اس زمین پر ایدگاه حکومت کی اجازت سے بنائی گئی ہے تو یہ زمین ایدگاہ کے لیے وقف ہو گئی اب اسے مدرسہ کے لیے استعمال کرنا جائز نہیں البتہ اس سے علیحدہ حصہ جس میں عید کی نماز نہیں پڑھی گئی بھی اس نہار کے مدرسہ کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. یہ کہ یہ سومیں چارویں یہ استفتائی کے خدمت جناب مولانا عبداللہ صاحب پیشینی کے بعد ہم حاضر ہیں ہمہ زمان کرائی کا کتبہ دربار ہمیں عیدگاہ و مسائل دیگر واجہ واجہ جواب ہمیں دان نوشتا یہ واجہ جواب مولانا عبداللہ صاحب جندے کہ زمین عیدگاہ را بے اتفاق بانیان بے مدرسہ بنا ان علیہ شرائط نوشتے گا بنا ان علیہ زمین عیدگاہ را چون زمین عیدگاہ مزبور وقف نشده است و بودن عیدگاہ در حکم مسجد فی جمیع احکام مختلف فی هست و قول راجع این است که فقط در حق جواز اقتدا با وجود انفصال صفوف مثل مسجد است نه در بقیه احکام بنا ان علیه زمین عیدگاه را با اتفاق بانیان به مدرسه ملحق کردن و جای دیگر که انصب باشد عیدگاه گرفتن جایز است. دیمای واجه حوالا نوشته گم این فتوا هم پدا مولوی محمد عمر صاحبی البته شاید زیاده اهمیتی برای آوازی نبی کمینی برایتی آوازا اور یه هم چیرا نوشته که وقت نبود حالا او را در مدرسه داخل کردن یا مسجد ساختن یا فروختن و تبدیل کردن همه جایزان. این یکی این جواب مولوی دادر حمار صاحبی که چنانی استفتا کنه بودتا من با این توجه به این دلائل و این اسناد کشن در جمع شما ارائه دیگه بان آیا مولوی صاحب بردار و این نیست و دعوا کنه که من بر علیه آی استاد دروغ بسته آیا این دعوا صحیح یا صحیح نیشی یا حکم فیصله کم ولی بعد از ایشی ها آ چیزی که آواز ها کتاب پیش داشت آ سوال بده خدمت بده منا آ سوال کیفیت دیگری مفتی جواب کیفیت دیگری جواب داتا ادا آواز ها جواب داتا که ایدگاه ایدگاه بول براز سوال است تک ایدگاه پیشاب کنا تا خانه کنا چطور این واجه جواب داتا یک مفتی همین واجه کتاب تو کا جواب داتا که مثل مسجد عیدگاه تو کا پیشاب کو خانہ کرا گناہ نہیں این چھ گناہ کہ مسجد تو کا مردما رسی کی پیشاب کو خانہ یا عیدگاہ تو کا این چھ گناہ نہیں بلکہ عیدگاہ تو اپ پیشاب کو خانہ کرے گے گناہ ہن چھ سے مردما راہ سرا ہے درہ چیز چھ راہ مردما راہ سرا پر پیشاب کن کتاب ان رشتہ نہ کروں این چھنی فتوا کی واجہ وقت گپ تگا ہمی فتوا ہن جواب ہے ولی حسن چھ نمشتو مفتی ولی حسن واجہ استاد ہے نا کہ یونیورسٹی کے اختراب استاد ہوتا یوں استاد ہوتی ہے کہ کتاب مہر مطابق جواب استاد چی عیدگاہ میں بول براز جائز نہیں چی درست بس بول براز جائز نہیں بل ادا یہ ثبوت دری رہا ہم من وصول کہ ما عیدگاہ تا مستراح نبستا و واجہ خلاف مدعی ہستا ہم شاہد ہستا کہ وقت شدیتا کہ ہما عیدگاہ اصلی تو کا یک زمانی چیزی دوک ماشین رہتا ہمی روکان پناہ واجہ استنجا گرتا حادت کا مچھمی روکان درمیانا و پیشاب و پادہ تک دست کے وقت تو انجلی دستا ہوتا ہم مردم حاضرہ کے شہادت دیا ہمشہ بیار واجہ جندہ ہما حصہ عیدگاہ تو کا تیل مدرک وارے منی بائی دستا بند ہمشیے گا قرم ساتھ ہے گا واگوا تیل مدرک وارے و علاوہ چشی ہمیں زمین تو کا واجہ گوشی مسجد ہے من وقت بچشم وقت دستا واجہا کہ ہمیں عیدگاہ تو کا ہمیں کہیں رکمی عیدگاہ تو کہ ہمیں کہیں بنا رشتا بلوک کی سرا بہت مغراز عادل کا ہوتی بروت کی تگا اصلاح ہوتا کہ ہمیں عیدگاہ بہت بشی مرسل ہے اگر مسیح تا بسیط تن مسیح تا بروت چنہ گرے یہ محمد بہت چمہ دیستا واجہا ہما اختلاف سالہ ہمیں روچا کہ مدرسہ تعطیل ہوئی ہوتا رجب آخرہ چھ مدرسے ہمیں اتاقی کمان اندو ہوتا ہما سرکشتا توگا ہمیں تا واجہ نشتا ہمودا مغراز ہو چنچی دستے ہمیں کہوری جند بنا وہ ہمیں دا ہوتی بروتا اصلاح کرنے گئے نو دیما ہوتی گواش کرنے گئے ولی ما چی وحدی باوجود یہ تمام تفصیلات علماء فتوہ جواز ہم بمادا تگا و بانیاں ہم حوالہ ما جلسہ گئے مارش بے استناد ہمی فتوہ گوا اجازہ شمارا شما تحویل مدرسے بکنی مولی صاحبہ وات ہم امضا کتا ولی شما میں بحمداللہ یہ دیانت گواہ بے کہ تام مرو چی باوجود یہ مجوزی کے بجاستے ما بتگا انگا عیدگاہ بود حالتا باقی ہے وہی حبر کہ مولی صاحب میں کتا مدعی ہے کہ ایتا مسترہ بندگ بودتا کہ مدرسہ بندگ بودتا مدرسہ بندگ بودتا ایتو کا یہ حبر صحیح نہیں البتہ مولی صاحبہ ہوتی حبر ہنچو مور کتا کہ عیدگاہ ہم نہیں ہے چونکہ نصفی مسترہ ہے نصفی اتا دیں یعنی شیمہ میں اسی کہ چنانچہ دوسرے مسترہ ہی اگر مام بی بی ہم دوسرے مسترہ ہی اگر مام بی بی یا که دو اتاقی ما بری هم واجه همان خلاف ثابت بی که واجه باشن پاک نسبی مستروان نسبی مدرسه هست ولی ما باشن که یک کی همه ایتوکا نیستی و اشیا اگر یه استشهاد و امزا کنو کن چه باری مورد قبول نه ایدگاه باره ها از نزدیک بوری جز کنی و ای همار پیسر همه همه جلسه واجه دیگن دیدی و ما دراکو بل من میدانو که واجه ما یه حتی گیم دیگم سایران لاتی بشی که واجه بدعات دیگه فتوه ده فلان کار جایز و ما باشیم بدعات ده فلان کار ناروانه روانه مخشی ناروانه آیان گفت واجه هر حبر اولی ایدگاه و حالا کسی بکنی هم کلن بی اساس و بی دلیل و افترای محضی که برمان بنده بوتا و من دلال همه تا من پیش کتن دیگه حبر بنیست که دلیل مورده ای مسیح تاستی شیه چار دیوال نی ایدگاه چار دیوال شما بره اگا ایدگاه چار دیوال هست وڑا بدا مدروگ بنده اگر نا چار دیوال حبر بنوشتی که بنوشتی مسترا دستانی اگر چار دیوال نیستا تو مبشتی که مسترا هم مدرسه ما دوشتی چار دیوال کشتا دیوال سه هستا شمالی جنوبی شرقی هستا غربی گینه و همه جایی که خشت خامی ای عیدگاه هست بیره بشارتی اگر ای هستا همه مسترا ہو همه حوض آبی همه زمین تو کایا بڑا عیدگاه تو کایا آواز یا بچه بڑا نا آواز اگر عیدگاه تا بوتا ما محکوم اگر نبوتا من هم کشا اگر عیدگاه تو کایا نایم با حنو عیدگاه کجا ہے سوائی دیگر آواز جب ہمارے مانا ہمارے عیدگاہ آواز جنگیر آواز جنگیر آواز جنگیر آواز بھلے یا مردی ہوتی جنہ سای طلاق کتا کشتی حال یا مانی یا ای سفارش کو تو وستی تھی جان پر تو ہلا ہر کو دیگه اختلاف مطلع کرنی یا کیا مشین کام کام جایا کبھی پیسا دیو دیگه اختلافی درو ہمشہ میں کب تو کنا مشتن دیگه رمضان مستو ہشت کتا نه یکی جواب گوش داره نه آواجه گوش که طلاق بیتا جنینی وشی بری دعوا بو آواجه و تی دلیلی اگر حسن پیش کن تا من جواب بدون یه بره آواجه تو دلیل ہے بری دلیل بله مردیا و تی جنی گوشتا که بیارن من محلا بیتا ودا بی بی برا نوراتی نگا پارگا وقتی که مرد شتا بیارن جنا جواب داتا من آنگو مرد اوشتا ما تی طلاق آن دیا اسی طور من طلاق آمی دیا مرد پاکیت جن نیمد آور داتا اوشتی بیدی تی طلاق آن پاکیت پچ کتا اچو بیدی تی طلاق آن پاکیت مالتا یا پنجاہ تمونی یا بستی تمونی یا تہی تمونی نی مولان رشید احمد اسی وقتی کی رولا بیتا سای طلاق کب تم دلیل سارے و فتوا قبول ہے وجہ قبول ہے خبر مطابق آواز جو دلیل پیش کو مختصر سید احمد نوشتا شاہ براسا ہما کس یعنی سخن گوز بھی کا مقرر کتا من بڑی شما شروع کی شما چا کس نے تین طلاق واقع ہو گئے سوال یکی بعدن خود نزا یکی را بعدن خود نزا واقع شد شوهر زن را گفت بیا در منزل خود برون و زن جواب داد که هرگز در منزل نمی شوهر خشم گرفت این پول را از کیسه خود کشید به طرف زن انداخت گفت بگیر طلاقان خود را و مادر زن کیف را کشاده کرد دران سه اسکناس دید یکی پنجه تومانی دیگر بیستومانی و دیگر ده تومانی با عرف احادی ایران قابل سود را اسکناس گوین با عرف احادی پاکستان قابل سود را نوک گوین از علماء کرام پاکستان با صد عربی تمنا میشه جواب مسئله را با معای جواب مسئله مهر معجل و فرید کردن دیگا با بالو غایت اظهار نمید تین طلاق کے واقع ہو گئے نا تین طلاق کے واقع بسم اللہ الرحمن الرحیم مولی صاحبا ای اعتراض کو کہ یک چیز اختلافانی کی گما ہستے اشیئے کہ یک جنین مردین یاوتی جنین سی طلاق داتا و سی طلاق کی کبتا در آلے کے شرعن سی طلاق بات بکبی تو میں ایران بکروں منگوشتا کرنا طلاق نہیں پدا اور جن و مرد میں با ہم دیگر حلال کرا جاتے ہیں مقصد آواجہ ہمشی ارانشی حقیقت اور گزارے کہ یہ جریان بوتا چوائی واجہ قبضے کے ہماری چیز آتے ہی ہمارے طرف یہ واجہ قبضے فتوکوپی ہیں کسانے کے واجہ خط تا جاہیارا و خط تش آشنائی ہیں یہ جناب مولانا اسلام صالحوتی خط تھی نویسی کے عثمان فرزند سبیل در حالت غزل کہ بازن خود تنازو نمود گو باید که با من در کرگه وشنام بیا به همراهی من و زن زن گفت که نمی آیم و عثمان از زیر کمیس خود زیر کمیس خود یک کیف کشید و در آن سه اسکناد بود یکی 50 تومانی دیگری 20 تومانی دیگری 10 تومانی گفت این طلاق تو ان به طرف طلاق نه تو ان طلاق تو ان تو وعده نوشته وجه من چطور نه طلاقان تو ان این نوشته نه شی این نوشته تی نه یہ نوشتہ ای خط تی نہیں وجہ مولانا صاحب یہ خط مولانا اسلمی کے مولانا اسلم نہیں یہ خط مولانا اسلمی کے یمنا لو اجہ اللہ خط کے طور یہ خط ای امضاء شیدا ام اولی صاحب نہیں دے خط طرح نو خط تا بنیس با ہمشی بول خط تا بلے بلے نا بل خط اس امور صاحب خط نہیں یہ خط تی نہیں وجہ یہ خط تی نہیں اگر نوشتہ اسی میں تھی حکم بچاری تھی تو حتی پدا بنویس ہمیں عبارتہ تو حتی دوبارہ بنویس بارے تھی عبارتہ تھی خط نہیں تھی خط نہیں تھی حتی واضح انکار کرنے گی نوشتہ کی طلاق تو ان حرق کارہ دا رہے ہیں اسی پگت بجا حقیقتانا چھتا ظاہر ظاہر انکار کرنے گی جاگا حقائقہ راستہ آئیے مول صاحب ہاں حتی بازی اعتبار نیست ہے بل میں اوٹ ہر رو اگر قاضی اعتبار نہیں ہوتا اور یہ برای قاضی اعتبار نہیں میں وقت ہوتے حتی جاہیارا وجدارا ایمان نبال انکار بکنو اب برای قاضی متبر نہیں تو فرمان لقد تو یسمو لقد الہ مطرح نہیں چی برای نویسی کہ انتلا گفت کہ انتلا میں نے مقصد آنے مجھ سے میں مقصد ہے کہ خط توکا مردوں تصرف خودکان تکانے آپ بچارے پوچھو میں بشی کی میری خات میں اتنی ہے کہ ہم نے کمی کرنے کے بعد بشی اگر تصرف یا تصرف ثابت بکا اگر تصرف یا بشی کی یہ حد ملی ہے بل یہ جو ہم نے نہیں بگری ہو سکتا میں بشی کا حد اصلا ملی نہیں چی برائی ہے چی برائی بعید ہے تو بخلتا انکار بکا بشی حد ملی گیا کہ تصرف یا بشی لفظ تصرف ملی ہے یہ کسی کی فارسی دا آو دا کی یہ گنو کی اسی طلاق ہے تو انت ہما جا گسر بھی کہ جم بھی اسی طلاق ہے تو آست بڑا اگر یاکی بھی اسی طلاق ہے تو آست آند ہما جا رہا رابطہ دستور زبان فارسی وانتا ہے کہ سبیل چوکا کبھی دستور اچھو رہات کر لگی کہ آست اسی آند اسی بہرا طلاق تن بے طرف زن کیف انداختا آیا زن عثمان طلاق شواد یا نا الجواب زن عثمان طلاق اس بسی طلاق در این قول مذکور و صادق پس علماء اکرام در این نظر کنن اگر صحیح است امضا نمائن و اگر صحیح نیست باید تردید نمائن و والله اعلم بالسؤال كتبه خادم العلماء محمد اسلم نگاری فلا امضای واضح ایک بخط دائرے کے ہمیشہ امضای کان تمام قبضانی کے مردمانی برایاں بیارے تش اگر مولی صاحب خط گو ہمیشہ امضا یک نبو فرقی کو گربزان چی جاری نو یہ واضح فیصل اکتا و برای شی کی استحضار بھی جناب حکم آ میں منصفا اور من شی لوٹوں عنوان بکنوں کے اسی خط ود نشارتا کی یک استفتاری یک سوال استفتاءی گویا یک کیکن درباره عثمان فرزند سبیل نامی و جناب مولوی صاحب به عنوان مفتی فتوای داتا چه صحیح چه غلط اشی بعدن ما به ایرکنی حکم دستا که چارنتی فیصله بکنه نو ای جریان بعدن یک به صورت قضاء شرعی پارگرام مطرحه بی اونا استفتاء بودتا سائل سوال کن قضیه چو پیشی آتا مفتی جواب بیده پارگرام به صورت قضاء پیش بی شیعه شما حضرات علماء فهمی که استفتاء و جواب مفتی چه حیثیت داری و قضا حکم بی قاضی معلق و اللہ بی یا حکم بی آئی قضاء شرعی حیثیت دیگی چیزی دیگی اصولی فانگما مطابق قضاء شرعی مدعی و مدع علیه حتی گا فانگ مولی صاحب یک نفر سائلی رفتا فانگما مدعی مدع اگر هر دو حتی گا پس یک قبض به صورت استفتاء پا قبضی نہیں فقبضی نہیں آیا قبضا استفتاء فرق ها شریعت تو گا یا نا اسی بس بچار دی کتاب اس لیے نشان لگا کہ مدعی مدعلا ہی آتا کہ شریعت کو تعب اللہ عزیز اتخاذ یا استفتائی جواب بتوائی شی اسی علماء فیصلہ بکنا نو پانا کہ ما بعد ہم کی فیصلہ در تاریخ ہفت دو سی شش تو آن زمانہ ہستا ہما حساب مردگی بیس کنا یوتا ادھا من نوشتا کہ بانو عائشہ بنت محمد شہرت رمضان پور اہل ساکن فارغ و مدعا علیہ عثمان فرزند سبیر شہرت بلوچ اہل ساکن وشنام در تاریخ پاک نزد این جانب چون ایشی اصل خط دست نگرفته ایشی همایی فوتوکوپی من همه نوشته فوتوکوپی هم باز جاگه محبود ده من خودم برو گوشته که بازینه نزد این جانب جهت رفع نزاع موضوع خانوادگی خود حاضر شده بیانات خود را به شرح زیر اظهار داشتند مدعیه شوهرم عثمان چند روز پیش از وشنام در خانه ام که واقع فارغ می باشد آمده به من گفت بیا با هم برویم وشنام من گفتم که نمی آیم وشنام گفت اگر نمی آیی طلاقانت را می دهم در این موقع که این گفتگو شد دراز کشیده بود موقعی که من گفتم نمی آیم بلند شد و کیف طولانش را از جیب در آورد و آن را باز کرده سه عدد اسکناس یک 500 ریالی و یک 200 ریالی که ما 20 تومانی می‌بینیم یک 10 ریالی 10 ریالی یا 100 ریالی که در محبوب تک من نگندم چی از آن در آورده به من گفت اینها طلاقان تو هستند اینها طلاقان تو هستند با خود همراه دارم به تو میدهم و سپس فورا آنها را به جانب من انداخته گفت بگیر ایشان تی شرین چیزن بگیر ایشان تی شرین چیزن به بلوچی اما بلوچی کلمه من نوشته همه جند همه جنین حبر کتگی بگیر ایشان تا این شهرین چیز داد و بعد از آن بلند شد و رفت این جنین بیام این لنکو که هنجه تایده انگوشتین تی مدعا علیه این جواب مرده من از وشنام رفتم پارک پیش زنم عایشه شطری هم با خود آورده بودم که او را از پارک به ملک خود وشنام ببرم مصران به زن گفتم که بیا برم این گفت نمی آیم من ناراحت شده کیپ پولی را از جیب در آوردم و یا ندارم که پولان را از او در آوردم یا نه اما کیف را به سوی او انداخته گفتم بگیر تایی طلاق بگیر تایی طلاق و بلند شده رفتم و شب به خانه برگشتم شب به خانه برگشتم این هم مرد لنفوکه سؤال من توضیح لورتا احتیاج به توضیح مولتا از مدعیه شوهرت میگوید که من در آوردن پولان را در از کیف یاد ندارم فقط اینقدر یادم هست که کیف را به سوی تو انداختم آیا این صحیح هست؟ صحیح و درست و راست است؟ جواب نه دروغ میگوید من کاملا یاد دارم که سه اسکناس از کیف کشید و آنها را به سوی من انداخت و آنها را در کت من ترجمه نوشته که یکی دیگر عالمی بفهمید که دامن من افتادن سوال از مدعاله آیا بجز از کلمه بگیر تی طلاق بگیر تی طلاق هیچ کلمه دیگری در آن موقع نگفتی جواب خیر نگفتم از مدعاله آیا نیت دو از مدعاله مرد ببی آیا نیت دو و سه طلاق را نداشتی خیر مقصد من فقط ترسانیدن زن بود آیا حاضری که به سوگند به این شرح یاد کنی که من بجز از کلمه مذکور هیچ کلمه دیگر نگفتم و نیتم دو و سه طلاق نبوده است و اسکناس ها را یکی یکی ننداختم بی پهکی مقصدان تو سوگند بره جواب بله حاضرم مدعا علی به صورت مرکوم بالا در سوال نزد این جانب سوگند قرآن مجید را در دست گرفته یاد کرد نزا یک طلاق رجعی به زنش واقع شده دیگه ما خط کوره مردی رجوع بکن تو جن آیه جنگی این من جواب بودتا منی فیصله بودتا دیگه ما توضیحاتی همه ها که ایشی از بس که دیر گوستا که من ایشی چمال لوگا مردمان نفر رازا که بیاری که بلای دو میکوتا کرتا ایشی ما چمان یاده ما چه فیصله بودتا شاهد که نشتگا انگا شاهد هستا مدعیه زن هیچ گونه در دعوای مدعیه زن هیچ گونه کلمه‌ای که حاکی از طلاق باشد ذکر نگردیده است هیچ کلمه‌ای که حاکی از طلاق باشد ذکر نگردیده است و خود مدعی یک طلاق رجی و به قول خود مدعی یک طلاق رجی واقع است. عبدالرحمن ملزه این موضوعه. علاوه بر ایشی نو باوجود ایشی اختلاف مذهبی ایه که مسئله یه من بالفرض اشتباهی کتگا نو آیا ایشی اهمیت این چوکا که کلن یک کتاب به ایسر صورت بنویسه ببی و من این سوال هم کنو چه جناب مولوی صحابه که در خاتمه شی من جواب بده آیا شرعن برای یک عالم دین روایی که اختلافاتی از ای قبیل ببن آیانا به ای اندازه لجاجت برسینی و آیانا شاهد که موجوده دو شاهد کجا بود تگه موجود بود تگه دو شاهد دو شاهد تو بیا اکی تگه تی مسجد کوهی تیش بیا در بگی شاهد تو بیا تو شاهد جوس نکو تگه مدعی تو شاهد اما چرایی جوس نکو نمشی مدعی تگه عبدالرحمن امانی سفارش کو تک شاهد عبدالرحمن امانی اگر در جلسه حاضر بود تا هم اسی اگر ثبوت پاک تا هسته که حاضر بود تا نه که سفارش بکا ای هم یه جهبه بل همه مردم که هستن تو زندگه همه موجوده نو بنی حبره دل پر مولی صاحب ادا مدعی بود تا راجع به مسئله طلاقا که چه کلماتی نوشتگن تی تقریبا مهم کفر به من گوید نزدیک بوده که فتوای کفر به احبرا به ما بدن فتوای کفر حتی به احبرا بدن که جنین تو متعلق سلاس بوتا و قرآن تو که احبر یه حتی ادای حتی که دلیل دعوی دوم در حق متعلق سلاسا فا ان طلقها فلا تحل له من بعد حتی تنکه زوجا غیرا شی دیوان نوشتگی که هر کس حرامی رک حرمتان به قرآن ثابت شده حلال دانر کافر است و زن از وی جداست شده معلوم که مولی صاحب برگشته که لطفی به من چی بگوشی باید توبه کنه تجدید نکاح بکنه اگر کسی باور ندارد از علمای معتبر سوال کنه که خداوند تبارک و تعالی فرموده ما اولا چه مولی صاحب سوال کنه حکم مولی عبدالله صاحب که به همین آیت که مولی صاحب وقت استدلال کتا آیا ای آیت ای مفهوم به ای طریق که مولی صاحب گشته که ایشی حمل کنه به ای حبرات متعلق سلاس به ای طریق می بلوچی عرف طلاق دے گئے کہ یا جہ طلاق بدے سی طلاقا بے لفظی کہ میں مذہبہ کفی بے مذہبہ ہنچی حق اگر شاید طلاق بے ای صورتا نکپا سی طلاقا آیا اشیاء جائز ہے کہ مردم از ای آتا ای سنال بکن بے طرف مخالف فتوہ کفر بدا اگر چنانچہ ای فتوہ کفر دے گئے بھی اور جناب مولی محمد اسلام صحابی عقیدہ در حق امام شافعی رحمت اللہ علیہ و سائر ائمه ای که آن عقیده تو که سه طلاق یک پارگی دور بده بوشه جنین بزرگ تو تی سه طلاق آن آقشن سه طلاق واقع نبی نه من نوش مشافی مذهبی هم مذهب حنفی ها کفی ولی اسی که تو گوشه چون ای آیت انکار لازمیه چی ای حبرا آیا گر امام شافی بارا تی عقیده چیه یا ائمه آیا کافر بودتگا مسلمان بودتگا ما اگر چنانچه اشتباه هم بالفرض من فتوا خلاف بود ایشان که نبود دعای حق ایشیه که به من فتوا دیگو بی بی اترتی به من تاریز و کفر کنگی بی کتاب تو که فسألو از اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون ای من جواب کن در باره ای مسئله که من دادتان دیگه دلائل مولی صاحب دیگه دعوای حقیش دیگه انگه شاهد آئی موجود شهر تو شاهد بیار مدعی مدر پدا شریعت شد من پسیش گره بده پیسله که مارا اعتراضی نیم ما تیرند که پینا کتابی نیمی سو هنجا تو پرا پیسره بکن هر پرنگ تیجل کاشی بیان پانا تو مارا حرفی نیم زانا بیست حج رو چند رو گشتر مکنی اگر چنانچه یه وقتی مسئله به این صورت پیش بیه تو رویت حلال تو که فرقی بیه تو شاهد ثابت ببی فرض بکنی من این مسئله چه جناب حکم صاحب سوال کنو که اگر چنانچه به این صورت موضوع پیش بیاد که در آخر ماه رمضان رمضان مبارک 28 رمضان دو نفر شاهد عادل بیاد که اول ماه رمضان هم او دا غیم و گوار بودتا بیاین گواهی بدهند که ما ماها دروش پیش دیستا دو ماه دروش پیش دیستا و وقتی ثابت ببی که ای سیوم رمضان 28 که ما دارگی ما دروش وقت و دا کم کتا ماه ندیتا و الان 30 تاریخ پورا بودتا 30 تاریخ بعد آیا انگر رو چک بدارن یا عید بکنن وقتی که برای ما ثابت بودتا چه زاهدان و چه دیگه جهان که رمضان عید شوال هلال گندگ بودتا ما فتوه داتا که رمضان تمام عیده. جناب مولوی صاحب چون به احبارا علماء اعتماد نبود همه به شما پیسرا اشکو گشت من بلوچستان علماء یکی اعتماد می حق نگوشا ایدی نکتا نو می هم اید همایی وطیر وسیق 28 بلکین بود تگن دیگه می روز تگن 29 بود تگن ما 29 داشتا 28 ماهی بنا داشتا اشی هم اتحام مازی به ما نه مولوی صاحب رمضان و کجا رمضانه راستے میں چلو چلو زاهدان بله، خاشا بله، ایران شهر بله، فقط نگوار ثابت نبود تا دیگه جهان رو چستان ثابت بود تا بله تو بغش کجا رمضان بود تا کجا تاریخ بود تا وقت که سال بیتا هم یه سال نه هم دیگه نه هم دیگه نه وقت سالا واجه من واجه من آواز آئے صفحه 28 و من خواهش کنم که جناب مولوی عبدالله صاحب کسی جواب هنو بیده مردم بشکنه آیا هنچه قضیه امکان ها بود تنکه و قاضی اگر ثابت بی شرعان فتوا بدن آیا بی ایه برا گناهی پره یا نه و من دلیل اسه بل قدی و تصور و ذالک بل قدی و تصور و ذالک فی الحکم بی ان یشهدو علی نقصان رجب و شعبان و فیکون عید فی آخر رمضان کما فی البزازیه صفحه 556 جلد یک شامی بیروتی شامی که من دیما ایره من از گونه پره که من حتما مولی ثابتی نیست اینکه مسلمان به حتما عید بکنه من نفی مانه دیشاره آوازه بگه که آوازه گفت خلاص اگر نه همیشه که نوشته کنیم کتابا و ما پدا سوال کنیم مورد تایید انتی و نوما گپ بزنی و آجا ما کتاب نویسی که علماء هم شر من تحت عدیم استماع رواه البیهقی از بعضی از علماء این زمان یک ایدگاه را برای خود مستراح بیت الخلا ساختن کشی حقیقت واضح بود دو متعلق سلاسل برای شوار حلال دانستن بلا حلالا سه رمضان شریف را 28 روز معین نمودن چهار خیرات را برای اموات بدعت سیئه دانستن پنج دست برداشته برای میت دعا خواستن را ناجایز می دانن شش نماز جمعه در یک شهر در دو مسجد یا زیادتر از آن خواندن ناروا دانن هفت قبور اولیا را شکستن و منحرم کردن را ثواب حج می دانن ندانم به چه دلیلی حرام را حلال و حلال را حرام می دانن و پیغمبر صلی الله علیه و سلم برایشان در حدیث خبر داده است بدین الفاظ مبارکه خود خود یکون فی آخر الزمان دجالون کذابون یاتونکم من الاحادیث ما لم تسمعوا انتم ولا آباؤکم فإیاکم و ایاهم لا یضلونکم ولا یفتنونکم رواه مسلم هشت دروغ میگویند و برای خود این دروغ را مباح میدانند نو خیانت میکنند ده نظر لله را و خیرات را که به مجاورین خدام ذرایع اولیا داده شود حرام میدانند چنانچه ده افعالشان که خلاف شریعت است هر یکی ذکر خواهد شد و دلیل حرمت آن مختصر نیز ذکر خواهد شد انشاءالله العظیم حالا این گفتان واجه اگر پدا هم زن که هنو هم خیالی همیشه شان تایید که یعنی انگش من عقیده ای گفتونی باره همیشه که همی کتاب نوشته همیشه شوچ آباد مرد نوشته که همیشه دست داره یه دوله دعای لوته که خدا واسطه ای برهن بحل بله نو هنو شما عقیده در ای باره چی میتو عقیده بیان بکنی همی دست برداره که باره بود عقیده بیان بکنی تا من جواب بده مردم روان تازیه کنم بگوی توشه دست دارد مستحب یا مسنون یا واجب یا مباح چیه؟ هر وقت دعا لوچه مستحب نه هر وقت بیشه هر وقت مخصوصی موردی چیه همین وقتی که مردم روان به تازیه پرسا مردمان ارائه برای ریاض کنه ریاضی پسید تو گوش دارم شما وجب بحث وقت نکنی شما وجب دلیل دوست کنی تو گوش دارم حضور شما ریاضی بری آمنی همشی توی نزدیک که ما سوال کنید ما از سوال کنید تشریح بکنم اوکی مقصد تشریح تو تشریح کو اتون جا بگنم تو ای تازیه دست چسکنگا ای وقت از دوار واجبی دانه مستحب شان یور شان حضرت واجبی نه سنتی نه مستحب مستحب دی بابا ہم نے مستحب مستحب دی وجہ مستحب دی ائی دس سے اس کا ہے چل دو مستحب دی نہ بدتی نہ دانا دلیل او دلیل تھی دلیل نہیں ہم سب کو جلد چار پتر مست صفے سلطہ مردم میری رسم می ملکا که سه روز پرس نینده چند روز گشتر نینده بازگر و مردم روان توی آیا جمع بند اودا همه مردگ وارسان لوگا این مشم رسمی که ملکان توگا گندگی و مردم نشته گا لشکر نشته یکی دو ده مردم چه در کیان نینده سلام علیکو فاضیه یکی نینده دست چست کن تو حتی آمی که هیچ نظام هفته در پی سورینی دست چست کن برداد و پیری موشید دماغ از گهان دست چست کن دعای کن اصل سوال ایه بری آیا ایه بر شریعت تو که شیعه ثبوتی ها آو آجه ها گوش کشی مستحب بیم کشی مستحب بیم و حالا مستحب بوگ بارا دلیل وقتی که پیش کو واجه دلیل پیش کو یکی عبارتی پیش کو در مختار ہے و رد المختار ہے آ عبارت مانا اشیا کہ لیکن صفا یا کوہ صفا کے مکہ و مروہ کے مکہ تو کے حاجی وقت کرو عرفاتا و در دعا کن دستان چطو چیز بکن عالما یہ بارا نوشتا کہ دعاش نوشتا چندین قسم یکی دعای رغبت ہیں یکی دعای رحبت ہیں یکی دعای تضرع ہیں کہ دعای رغبتا چپیم دستان بداری یا دعای ها که دستان لنکوکانا چو مچ کنا فریاد کنا یکی ها آسمان نیمگش کنا یکی ها دستان چو شکون دیم کنا دعای کنا ادا در مختارا همین مثلا نوشته گو گوشته گی که صفا و مروه یا کرو و دا دستان چو تو چیز کن مثل دعایش چیز بکن یعنی باز مردم چوش کنا بیت الله نیمگا دستان آگر چیز کنا ایرو لکن چو شیمه کنا یہ ثابت نہیں دستان چو مثل دعا چیز کنا ہما فهم که دعای تو کنا مردم دستان چیز کنا معمولا دعا تو کنا و دعای تو کنا دستا چیز کنا و استسقاء تو کنا دستا چیز کنا ادا مستحب و دستان پج بکن مقابل سینه آسمان نیم اگر دعای تو کنا و استسقاء تو کنا دیما عبارت پیش کتا که رد المحتار ای دور مختار اگر پھر رد المحتار شامیہ نوشتا کہ کم خول ہوں کب دعا یعنی دعا تو کا مثل دعا دستان چھتو چیز بکا چکم آیا رفع ہما لمطلق دعا فی سائر الامکنت والازمنت الا تلق ما ورد به سنتو ان ہما پہن کے دستان دعا تہا چیز تکا مردم در ادگ جا ہاں یعنی صفا و مروه تو کا دستا ہما رو چیز بکا کہ ادگ دعای تو کا ما شما دل جا ادگ وقتا ادگ زمانہ ادگ جاہاں دعای کریں چیز کریں وہ رحمت پہن چیز کریں و ادگ جا وہاں کجا ہاں علا تلق ما ورد به سنہ ہما مطابق ہما جاگا ہے کہ وارد متب آئی سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے نو اللہ میں شامیہ ہنگوا کہ ہمو دا دست دعا چست کنا چا سنتا ثابت بھی جاگ چا سنتا ثابت مبی آئی ہمار ادامی ہستے یعنی لہذا وقت دا دعا چست کنے لہذا مولی صاحبا ایت ثابت کنے گنوٹی آیا ہمیں اجتماع میت میرے گا رہن یا پیسر میں مردگ مردم لوگا یا آیا وہ ہر نفر بھی السلام علیکم دست چیز بکن تو آب کن اشیا مستحب زانک و اشیا ثواب زانک کسی ترکی مدن آیا لان و تان کنک و مزمت کنک اشی بارایا باشتی جزئی دلیلی پیش بداری محسوس وقتی که درجه شرعی دا مستحب سنت واجب فرض اشان دليل قاتل وتفتيك شي بعقل نبي دليل نقل واضح دليل وجي وإيه نقل مول الصحابة ربط يقول يقفان يسبي بلكي الله ما شاهد جي شاهد فقط فرماني أمكنة والأزمنة هما مكان الزمانة على طبق ما ورد به السنة فتيك ما روطة خد سلانة جزا بده اگر ما وقت يدقي مكانا يدقي زمانا دعا بلوتي و آية ضروري مزانين و ترك دهو كي مزمت مكني دقوا هده دعا بكني كما يكون بقول آوازان ما آوازان رن دعا يكني تبلیغ شما دعا کہیں تاز کتا مشیرہ کتا ولی ضروری نظام تا کسی کنا کتا مزمتی نکتا تو مستحبی تر کتا چکا آواز ہم اللہ عبداللہ کسی نہر کتا میں نگر جن جو ہے دستی چیز نکتا حق کل داتا کبھی توبہ بکن تو پچی احبار کتا ما کسی نوشتا تو دعا با دست آوازے کا چیز نکلے اگر دل جہانی کی شریعت حدیث ثابت نہیں مردم گاہی چیز کو و ضروری نظام مستحب و واجب نظام ماہم کشی جائز ہے بل آئی آدمی جاہا کہ لوٹی ضروری بزان واجری زان یا مستحبی بزان ضروری بزان و نکنو کا اثر انکار بکن رد بکن باید دلیلی بیاری چی حدیثا و ادا دلیلی و ادا دلیل نیست که عبارتو کا شی حکم فیصلہ بکن و دومی دلیل تصریح میں اشی خلاف یارن چی کتابا یہ کفایت المفتی جناب مفتی اعظم ہند ابو حنیفہ ہندوستان حضرت مفتی کفایت اللہ رحمت اللہ علیہ فتح